میخوام عرض کنم یک کتابی که واقعا یک بعد عرفانی بسیار قوی باشه و حتی مثلا تفسیر عرفانی قرآن باشه چنین چیزی نبود. تا این خب به هر حال خود مولانا آمد و این کتاب رو مثنوی رو شروع کرد و نوشت و انصافا هم یعنی کسی که بدون غرض بیاد نگاه کنه به مثنوی واقعا خودش حکم خواهد داد به این که این کتاب همونجور که شیخ بهایی میگه که من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب، مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. و واقعا این یک قرآن به زبان پهلوی به زبان فارسی و تفسیر قرآن دیگه، منتها تفسیر به بطنه، تفسیر به بطن. این تفسیر به بطن رو خیلی مردم باهاش آشنا نیستن و هرچی که هست تفسیر به ظاهره. این کتابایی که نوشته شده، تفسیرهایی که نوشته شده، اینا همه تفسیر به ظاهر هست، تفسیر به بطن نیست، تفسیر انفسی نیست که منطبق بشه بر نفس انسان، بر حالات نفس انسان، اینجوری نیست. این تفسیرها معمولا رایج هم نیست، اگرم تک و توک این تفسیرها رو میدونن برای خودشون هست و خیلی هم ابراز نمی کنن اینها رو. علمش در نزد یک عده خیلی خاصه، خیلی خاص. حالا دیگه اونا چه مقدار بالاخره بخیل باشن ندن به مردم یا رحمشون بیاد بگه بالاخره جانهای مستعدی هستن، در نظر داریم که یک دور تفسیر به بطن شروع کنیم از قرآن. یه حالا فرصت هم نیست، ولی خب واقعا حداقل انسان یک قدم اون مرتبه بذاره که قرآن در باطنش چی داره میگه. آخه نه در باطن، باز میگه باطنش بطنش بطن داره، بطنش بطن داره، برو همجور تا بی‌نهایت. حالا حداقل انسان یک قدم به درون قرآن بذاره، با همین بطن اولش حداقل انسان آشنا بشه. خیلی بعد انسان از ظاهر قرآن، از قرآن، از باطن قرآن بی‌بهره بشه. بسیمونه مثلا شما فرض کنید یک قصر بسیار زیبایی ساختن، خیلی بزرگ وسیع، درونش خانه های بسیار مثلا دیگه، حالا خیلی ما در بیرون این قصر و استادیم دیوارها رو نگاه میکنیم، میدونم هرچی توصیف کنیم از بیرون توصیف کردیم، بیرون رو توصیف کردیم، میگیم دیوارهای این به عرض 20، به طول 20 متر مثلا، ارتفاع 20 متر، نمیدونم اینجوری داریم توصیف میکنیم، اما درونش چی؟ همه خبرها در درونه، بیرون که هیچ خبری نیست که آخه، همون چیزی ظاهر بالاخره. این هم هست که ما از قرآن هرچی که میدونیم از بیرون قرآن میدونیم، آخه از درونش پا نگذاشتیم. نیاز داره که انسان یک تزکیه بکنه که حداقل محرم بشه انسان با قرآن، محرم بشه با قرآن تا قرآن اون روی زیبای خودش رو بهش نشون بده دیگه. نامحرم باشه نشون نمیده. و این به هر حال دونید این مشکل ما همین نامحرم بودن با این قضایاست، با قضایای ملکوتی نامحرم بودن ما. حالا بگیر تا اون بحثایی که در ماه محرم داشتیم خدمتتون، بحث زبدة الاسرار که ایشون میفهمود بله فهمود که زینب کبرا نامحرم با ما، ولی خیلی خبرها پیشش هست. یعنی انسانی که رفته تا عالم احدیت قدم گذاشته و به چه مقاماتی رسیده و او حالا خاموشه، ما از زینب کبرا چی میدونیم؟ همین که یک بانوی بود که بالاخره یک زن مصیبت دیده بود که کربلا آمد و بعدم اسیر شد و بعدم گرفتار شد و بعدش هم رفتن و همین دیگه. خب این خیلی کرامت نیست برای حضرت زینب، چه بسا شاید واقعا خب زنهایی باشن که بیشتر از اون مثلا مصیبت دیده باشن در دنیا، مردهایی باشن که بیشتر از اونایی که اومدن کرب مثلا، دارم میگم خود این مصیبت دیدن که خیلی مهم نیست. اوکی اصل اون اینکه این مصیبت ها اینها رو به کجا رساند، این مقاماتی که اینها در اون عالم غیب پیدا کردن، یک طرف خیلی کوچیک از اینها رو خب ما در همون 10-15 شبی خدمتون بودن صحبت کردیم و حالا توفیق باشه انشالله باز سال بعد خدمتون باشیم بقیه این مسائل. و اینا هم عجیبه واقعا که عالم ملکوت نسبت به این مسائل خیلی بخیلن ها، خیلی اون ملکوت نشینان. یک 15 شبی مثلا یک فرصتی باز شد یک چیزایی گفتیم، حتی مثلا در نظر داشتم که این ماه سفر رو هم همون بحث رو ادامه بدم، دیدم دیگه اصلا نشد، قفل شد دیگه، در بسته شد واقعا. گفتم بس دیگه تو همین مقدار. خیلی اون ساکنان ملأ اعلا، ساکنان ملکوت نسبت به این حقایق باطنی شریعت خیلی بخیلن، نمیذارن کم کم. نه اینکه مردم خیلی غفلت دارن، حواسشون به دنیاست، اونم نمیدن. گاه یه دری باز میشه چیزی، مثلا حالا یه قطره ای، همین اندازه، بیشترم نه دیگه. اینه که به هر حال خب لذا حرفی که میخواستم از اون خدمتون که اون شیخ بزرگوار جناب شیخ صفی فرمود که زینب کبرا نامحرم با ما، خیلی خیلی از مسائل نگفته با ما، نمیگه با ما. امام حسین نامحرم با ما، ابوالفضل نامحرم با ما. ما چی میدونیم واقعا غیر از همین مصیبت هایی که اینا دیدن؟ چیزی دیگه هم میدونیم ما از اینا مگه؟ نه، نمیگن با ما. حالا شما بگیر از این انسان های بزرگواری که به قول ایشون نامحرمن، بیاد تا جایی که مولوی میگه که بله این عالم، میگه جمادات با ما نامحرمن، جماد با ما نامحرمه، سنگ و چوب با ما نامحرمه، جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی واقعا چی بدبختی برای انسان، بگیم خاک بر سر انسان که جماد، جماد میگه تو با من نامحرمی، من با تو هیچی نمیگم. ایتی که سنگ به انسان میگه تو با من نامحرمی، من نمیگم در باطن من سنگ چه خبرها هست، چه قوقاها هست. باد حمال سلیمانی شود، کوه با داوود مثلا، یا جبال او بی معه و تیر، ای کوه ها، ای پرنده ها، با داوود هم نوا بشید در حمد خدا، در تسبیح خدا. کوه حمد میکنه خدا رو، پرنده حمد میکنه خدا رو، تسبیح میکنن. اما خب انسان بیچاره از این سنگ چی میدونه، از این کوه چی میدونه؟ هیچ. دانشمندان هم خیلی که زحمت بکشن اینکه این سنگ از چی درست شده و اینا. اینه که واقعا بدبختی انسان اینه که میبینی جمادم با اون نامحرمه، اون اصحاب کربلا هم با اون نامحرمن. این بدبختی هست و انسان اصلا دردش نمیاد، بیچاره اصلا هیچ ناراحت نیست. همه عالم آفرینش با اون نامحرم، سنگ و چوب با اون نامحرم، کوه و دشت با اون نامحرم، حسین ابن علی و زینب کبرا با اون نامحرم، همه نامحرم. قرآن هم با اون نامحرم نمیگه، قرآن هم همچین محکم روی خودشو گرفته، میگه رو بهت نشون نمیدم، اونم نامحرم. پس چین انسان میخواد وقتی از این عالم گذشت و رفت به عالم دیگر، که در اونجا ارزش این انسان به این است که چه مقدار به بعد ثابت عالم تونسته نفوذ کنه و حقایقی رو از اون بعد ثابت عالم در بیاره، ارزش به اونه، میزان به اونه، آقا میزان به اینه که چقدر انسان تونسته محرم کنه خودشو به اونها، چقدر قرآن روی خودشو باز کرده، ارزش به این. خب ما هیچ ارزشی نخواهیم داشت دیگه، چون ما هیچی نمیدونیم از اونها، هیچی. به هر حال ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. یه مقدار از جماد به سوی جان حرکت کنید، به سوی باطن جماد حرکت کنید، بعد میبینید قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تأویل ها بزدایدد. دیگه اونجا تسبیح جمادات رو میشنوی، دیگه تأویل نمی کنی. اینجا اگر از یک صاحب دل شنیدی که گفت در یک سحر دیدم که در و دیوار دارن مناجات خدا می کنن، بعد دیگه تأویل نمی کنی، توجیه نمی کنی که بگی منظور اینه، منظور نه دیگه، نرفو نیست دیگه. وسوسه تأویل ها بزدایدت. دیگه به هر حال انسان یک گوشی میخواد، آقا یک گوشی میخواد، اینه که اون بحثی که عرض کردم اشاره کردم گفتم میگم ببین مثنوی با بشنو شروع میشه، بشنو، بشنو از نی، با بشنو شروع میشه. اصل، اصل در حقایق وحیانی بر شنیدن، بر سمع، فستم علما یوها، ببین دیدن نیست، بر دیدن نیست، اصل بر شنیدن، فستم علما یوها، ای پیغمبر گوش کن، گوش کن چی داریم بهت میگیم، فستم علما یوها، اذا قرأ القرآن فستم اوله و انستو لعلکم ترحمون، وقتی که قرآن خونده میشه شما گوش کنید، گوش بدید، انستو ساکت باشید، فستم اولا گوش بدید و انستو سکوت کنید، لعلکم ترحمون، شاید یک رحمت رحیمی از قرآن آید شما بشه، رحمت رحیمی ها، رحمت رحمانیش که برخوردم همون قرآن میخونم الحمدلله، رحمت رحیمی شامل حالتون بشه، لعلکم تر، شاید رحمت شوید، یعنی چی شاید رحمت شوید؟ یعنی شاید از رحمت‌های رحیمی قرآن گوش کنید. ببین اصل، اساس در دعوت‌های در تعالیم وحیانی بر شنیدن و بر دیدن نیست خیلی، لذروی همین جهت ما پیغمبری که کر باشه نداشتیم اما پیغمبر کور داشتیم، حضرت یعقوب، البته کور اصلی نه، پیغمبر نباید مرض اونجور مرض‌های مادرزادی داشته باشه، اما بالاخره کور بودن بعضیشون، خود حضرت یعقوب کور بوده مدتی، اما پیغمبر کر نداشتیم. این دلالت میکنه که سمع شنیدن یه قوه است که از اول تا آخر باید با پیغمبر باشه. و حتی میبینید کسانی که اینا کور مادرزادن میتونن حرف بزنن، اما کسانی که کر مادرزادن نمیتونن حرف بزنن. ببینید گوش چقدر تأثیر داره، کسی که کر مادرزاده لالم میشه نمیتونه حرف بزنه، اما کسی که کور مادرزاده نه، اون میتونه حرف بزنه. اینه که گوش خیلی مهمه، گوش، گفت گوش خر بش بفروش و دیگر گوش خر، این سخنها این سخن را در نیابد گوش خر، این گوشی که ما داریم گوش حیوانی ها در نمید، شنیدن خیلی مهمه. لذا قرآن هم میفرماد که فستم اوله، قرآن رو گوش بدید، بله مثنوی هم میگه بشنو، بشنو از نی، بشنو، چون حکایت میکند، با بشنو شروع میشه. بنابراین اینه که یا مثلا قرآن با شروع میشه بسم الله، مثنوی هم با بشنو میشه بشنو، خود این به باز یک حکایت هایی داره خودش، بالاخره این نینامه‌ای که در اول مثنوی هست این بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل سوره حمد میمونه که اصل قرآن سوره حمده، بقیه قرآن تفسیر سوره حمده، انگار فرق بین حمد و بقیه قرآن در اجمال و تفصیله، حمد مرتبه اجماله، اون بقیه قرآن در مرتبه تفصیله، یعنی تفصیل همینه، همون سوره حمده دیگه، این هم همینه، همون نینامه، همون قسمت، اون اصل مثنوی همونه، تمام پیام هایی که مولانا خواسته در طول مثنوی بگه در همون قسمت نینامه گفته، بعدن که دیگه شروع میکنه در بیان داستان ها اینا تفسیر همون قسمته، این شباهت هاییست که مثنوی با قرآن، بازم عرض نمیخوایم تشبیه کنیم، قابل تشبیه نیست، بالاخره بشر اون وحیه و خیلی فرق میکنه، اما خب در این حال، خب حالا عالم مشککه دیگه، انگار مثنوی یک مرتبه نازلتری از قرآن هست، اینه که این شباهت ها بین مثنوی و قرآن هست. به هر حال اینه که بله بشنو خیلی حرف داره آقا، بشنو، بشنو، انسان واقعش باید یک مدتی از عمرش رو فقط بشنود، بشنو، اونم نه از هر کسی، هر کسی بله قابلیت نیست که انسان بخواد بشینه حرفشو گوش بده، یک کسی باشه خودش یافته باشه، خودش رسیده باشه، وجدان کرده باشه، ذوق کرده باشه، چشیده باشه، چشیدن رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی، ذوق یعنی چشیدنیه، باید بچشین، باید باید چشانده باشه، همون که فرمود رسول خدا که ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، دیشب پیش خدا بودم مرا طعام داد مرا سیراب کرد، یعنی همین از طعام وحی سیر بشی، از شراب وحی سیراب بشی. گوش یک مسئله، یک قوه بسیار دقیق و حساس، وظیفه مهمی داره. گوش وظیفه مهمی داره. انقدر با این گوش ظاهریت گوش بده تا انشالله گوش باطنیت هم باز بشه. این فهمد لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی نمیشنون، یعنی گوش قلب. گوش قلبت هم گوش کن. زبان در آخر آخر به کار بیفته. حالا چشم ولش کن، چشم خیلی حالا در این وسط مهم نیست. اول گوش بده، گوش بده و تزکیه هم بکن خودت رو که حرفایی که از گوشت شنیدی این حرفها بره برسه به گوش قلبت، به مقام یقین برسی، به ایمان برسی، ایمان قلبی، به حق ایمان برسی، ایمان حقیقی برسی. اینه که انسان اگر میخواد به کمال برسه، اگر میخواد انسان که راهش بدن به اون عالم، از حقایق اون عالم قطراتی در کامش بچکانند، راهش همین. اول بشنو و در ضمن این که میشنوی تزکیه کن، مجاهدت کن، ریاضت بکش، خلوت داشته باش، زبانت رو ببند، حرف نزن، تا اینکه انشاءالله در سن 40 سالگی 50 سالگی بعد از 30 سال 40 سال ریاضت، اونجا تو بشی صاحب نفسی که این نفس محلیست برای دریافت وحی از خدا، برای دریافت الهام از ملائکه. اینجا زبان رو ببندش، اصلا حرف نزن دیگه. حالا البته متاسفانه اکثر اینجوری نیستن، میخوان از همون اول زبان باز کنن، نه اینکه انسان خیلی مغرور نفسش رو دوست داره، میخواد از همون اول هی حرف بزنه، نظر بده، این نمیدونم خودشو مطرح کنه، در واقع نفسش ها میخواد خودشو مطرح کنه، خودشو دوست داره. نه، اگر خودت دوست داری زبانت رو ببند، سکوت کن، بذار هر وقت در سنین بالا پخته شدی، عرض کردم اول بشنو بشنو بشنو و مجاهدت کن، ریاضت بکش، انشاءالله اون حجاب ها از روی قلبت بره کنار، حجاب ها از روی گوش قلبت بره کنار، این حقایقی که شنیدی حالا با گوش قلب اونها رو بشنوی. اینجاست که نفس تو میشه نفسی که آماده میشه برای اینکه وحی الهی رو دریافت کنه، الهام رو دریافت کنه، میشه صاحب نفس ملهمه، نفسی که الهام میشه از سوی عالم ملکوت. خلاصه این که آقا از حقایق باطنی شریعت ما بی بهره هستیم، چه حقایق قرآنی، چه حقایقی که برحال حالا یا مثلا به قولشون حقایقی که در کربلا بود بی بهره هستیم. ما فقط تاریخ کربلا رو میدونیم دیگه، چیز دیگه که نمیدونیم که. حتی از جمادات بی بهره هستیم، از قرآن بی بهره هستیم، نامحرمیم ما، نامحرمیم ما. این زبان یک حجاب بدیه، این زبان. آدم دوست داره هی نمیدونم در هر جایی که از خودشون مطرح کنه حرف بزنه، از این الانم که الحمدلله چنان دیگه علم عمومی شده، البته علم نیست، یعنی واقعش اون چی که الان در مراکز علمی داده میشه مش اطلاعات، علم نیست اینا. علم یک شرافتی داره، علم مال خداست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. بعضی ها علم رو اینه که در مراکز علمی فرق نمی کنه، از حوزه ها دانشگاه هر چیز، یه مش اطلاعات میدن به اون طالب علم. به هر حال عمومی شده و به حمد الله میبینی که خیلی زود طرف میره اون دکتر و فلان این حرفو، و بعد صاحب نظر میشه و بعد نظر میده، به نظر ما چنین، به نظر ما چنان. اینا نه آقا، نه، ببند زبان رو، ببند، هیچی نگو، اصلا حرف نزن. فقط 40 سال، ها، نه 40 سال، حداقل تا 40 سالگی زبان رو ببند، حداقل. به شرط اینکه قبلش حداقل 20 سالی 30 سالی، هر حال گفت اره بر فرقش رسید و گفت چون اره بر فرقم رسید و گفت چونی، گفتمش بر سر اولاد آدم هرچه آید بگذرد. حضرت زکریا فرار کرد از دست مردم، یه درختی امر کرد، درخت باز شد، رفت توی درخت پنهان شد، اون دامنش بیرون موند. مردم آمدن فهمیدن، دیدن دامنش، فهمیدن که زکریا رفته بود درون این درخت. خب چیکارش، درخت تناوری بود، نمیتونستن کارش کنن. شیطان آمد و خلاصه گفت ارید دو سر بسازید، یاد داد به اونا ارید دو سر بسازید. رفتن ساختن و بعد گذاشتن بالای درخت، یکی اون همجور کشید، ار آمد آمد روی فرق سرش بریدش رفت پایین. زبان حالش ها که میگه اره بر فرقم رسید و گفت چونی، حالت چطوره؟ کسی پرسید، ملکی پرسید، حالت چطور، خوبی، خوش میگذره؟ گفتمش بر سر اولاد آدم هرچه آید بگذرد. از این اره هم میگذره، اصلا اینجوری ریاضت بکشه. اره مصیبت های الهی، اره اون تازیان های عشق، اون تازیان های سلوک بخوره به پشت پهلوش، حرف نزنه، سکوت کنه، هیچی نگه. زکریا حرف نزنه، صداشم در میگذره، میگذره بالاخره بر سر اولاد آدم هرچه آید بالاخره میگذره. تا این که به هر حال روزی برسه که قلب آماده بشه دیگه. حالا بگن جزای اون تحمل هایی که کردی، جزای اون سکوتی که کردی در مقابل اون عرهی که ما بر سر کشیدیم، تازیانی که ما بر پشت و پهلوت زدیم، سکوت کردی، حرف نزدی، زبانت رو بستی، حالا ما قلب تو را میکنیم. حالا قرآن حجابش رو بر میداره از روی تو، حالا تو دیگه بی حجاب قرآن رو نگاهش کن، حالا دیگه زینب حجاب رو بر میداره پیش تو، تو دیگه بی حجاب زینب رو ببینش. اونجاست که وقتی زینب رو دیدی میبینی در مقام احدیت داره سیر میکنه، در مقام هویت داره سیر میکنه. اونجاست که میفهمی، اونجا میفهمی زینب کیه. به هر حال اما خب دیگه نیست چنین نفوسی که ریاضت کش، نفوسی که سختی بکشن، حرف نزنن، صداشون در نیاد، یک آخ نگن، اینا پیدا نمیشه. آدم دوست داره تو یک کلمه یاد گیره، فوری همون یک کلمه رو بره. و هر حال آقا بله، خود مولانا چی میگه؟ میگه رستم از این بیت و رستم از این نفس و هوا، مرده کجا و زنده کجا، زنده و مرده نبودم، نبود هیچ بجز فضل خدا، رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلن مفتعلن مفتعلن، کشت مرا قافیه و مغلطه را، گو همه چه ببر، پوست بود در خور مغز شعرا. میگه من اهل شعر نیستم، من این مثنوی رو که برای شما گفتم ننشستم فکر کنم و با فکر این مثنوی رو به دست درست کنم، شعر بگم، من شعر نمیگم. تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم، تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم، رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلن مفتعلن مفتعلن، کشت مرا، کشت، خسته شدم دیگه از این، نمیدونم بحر و عروض و قافیه و مرد چی اینا، اصلا خستم کرده اینا دیگه. قافیه و مغلطه را، گو همه سیلا ببر، پوست بود در خور مغز شعرا. منتها خب از کجا مولانا اینها رو گفته؟ او که ننشسته فکر کنه، او که میگه تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم، در بیداری این حرفا رو نزده، در هوشیاری این حرفا رو نزده، که از کجا داره میگه؟ میگه بر ده و ایران نبود عشر زمین، کوچ و قلان مست و خرابم، مطلب در سخنم نقد و خطا. میگه ده که ویران میشه، از ده ویران که مالیات نمیگیرن که، منم یک ویرانی هستم، یک آدم ویرانی هستم، تا که خرابم نکند. اصل اینو، اصل که در قلب انسان اگر بخواد محبت وحی بشه، محل نزول وحی بشه، باید خراب بشه. کسی بخواد گنج رو استخراج کنه باید خراب کنه دیگه، تا که خرابم نکند. کی دهد آن گنج به من، کی دهد آن گنج به من، باید خراب بشم تو اون گنج رو به من بده، تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا، باید منو به سیل بده. آدم تا وقتی که اون من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. یک خس، یک خس پست بی ارزش، این اگر بخواد به دریا برسه باید چیکار کنه؟ باید خودش رو به سیلاب بده. تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا، منتها خودت رو به سیل دادی، سیل خیلی بالو پایینت میزنه. انقدر آدم یک سیلاب خروشان این حرکت میکنه، داره میره سرازیر شده از کوه میره به سوی دریا، چقدر انسان رو بالا میبره، میبره به درون خودش، قوته میده، آب میخوره آدم، نفسش تنگ میشه، به صخرهش میزنه، به این سنگ، به اون سنگ، عاقبت او را میبره به دریا، میبره بحر فنا. اینجوری میشه که انسان بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلان، مست و خراب مطلب از سخنم، در سخنم نقد و خطا. میگه در سخن من دنبالی نباش که اینجاش از لحاظ ادبی اشکال داره، اینجا قافیه غلطه، اینجا وزن غلطه، دنبال حرفو نباش. من در حالت هوشیاری این حرفو نزدم که بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلان. ده وقتی که آباده مالیات میگیرن ازش، بعد ده وقتی که خرابه چی میگیرن ازش دیگه؟ منم خرابم، منم ویرانم، این حرفایم که دارم میزنم اینا مال خودم نیست. دو زبان داریم گویا همچون نی، من یک نی هستم که دو دهانه داره، یک دهانش گذاشته شده به دهان اون اصل در آسمانه، یک دهانش هم دهان منه، این اون دهان دیگه نیه، هرچی از اینجا در میاد از اونجاست، او داره. من از خودم حرفی نمیزنم، هرچی میگم از اون دارم میگم. بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلان، مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا. تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا. اول خرابم میکنه، وقتی خرابم کرد خب بعد حالا اون گنج رو به من میده، اون گنج باطن قرآن رو به من میده، به سیلم باید بندازه تا بعد اون بحر عطا منو بکشد بسو. کلن نمد دوها اولا و ها اولا امن عطا رب بگ، ما میکشیم، میکشیم به سوی خودمون از رحمت خودمون. منتها کی انسان در اون کشش خدا قرار میگیره؟ وقتی که انسان بیاد خودش رو همه اون لایه های حجاب روی روحش رو ویران کنه، خراب کنه، روح در معرض جذب خدا قرار میگیره، چون روح انسان از سنخ خود خداست، جذبش میکنی این روح. این سفر زین پس همه جذب خدا، آن سفر بر ناقه باشد سیر ما. اینه که آقا باید انسان خراب کنه، اول گوش بده، گوش بده و در ضمن خودت هم خراب کن و ایران کن. رفتی سالهای سال در دنیا زندگی کردی، نمیدونم کار کردی، تلاش کردی، حالا وضع اقتصادی یا خوب شده یا نشده، هرچی شده بالاخره کارها همه همه اینها لایه های روی روحت، روی قلبت گذاشته، اینا رو ویران کن. 40 سال زحمت کشیدی برای دنیا، 40 سال دیگر هم زحمت بکش که ویران کنی اینها رو، اگه عمر باشه، اگه عمری باشه به دنیا، 40 سال هم زحمت بکش که ویران کنی اینها رو دیگه. به هر حال تا کجا آدم بتونه توفیق پیدا کنه، هرچی بیشتر توی دنیا پیش بری از اون ور خراب کردن مشکل تره دیگه، ویران کردن مشکل تره دیگه. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش به باید سینه رازان پاک کرد. رفتی 40 سال زحمت کشیدی علومی را یاد گرفتی که این علوم برای امارت دنیا به درد میخوره یا برای نفس خودت رو باش پروراندی. حالا 40 سالم زحمت بکش خودت رو جاهل کن از این علوم، جاهل کن خودت رو. به هر حال بله، این حدیث بشنوه که عرض کردم خدمتتون، میگه بشنو از نی، بشنو همه مسئله زیر سر همین بشنو، بشنو. اونجا فرمود فستم لما یوها، گوش بده. اینجا میگه بشنو، سکوت کن، حرف نزن، نظر نده. برحال عرض کردم بروز خدمت بعضی از رفقا، یکی از دوستان میگفت خدمت یک بزرگواری بودیم، بعد ایشون گفت بشنو از نی، رو کرد به یک بند خدای، گفت که بشنو از نی چی بعدش؟ اون نمیدونم، هرچی شما بگید. شما میگید چون حکایت میکند، میگم چون حکایت، چیز دیگه شما میگید، منم چیز دیگه، من هیچی نمیگم از خدا. اما خب اکثر نه، اکثر هنوز حرف تو دهن اون باباست، می خودش گرفت رفت تا کجا. دیروز بند خدای زنگ زده، ما نمیدونم دبیر فلسفه گاهی وقتا زنگ میزنه، ما خیلی هم نمیشناسمش، ولی احساس کردم مثلا تدریس میکنه فلسفه، چی گاهی سوالات فلسفی میپرسه از ما. حالا خدا خیرش بده، همچین یک کلمه که میگیم سریع میگیره و دیگه کشش نمیده دیگه. بر بعد سوال کرده که مثلا این مطلب چی جوریه؟ من هنوز خواستم بگم، گفت ها آقا شما فکر نمی‌کنید اینجوری باشه؟ گفتم چرا، همونی خودت میگی همون. گفت دیگه شما چیز دیگه نمی؟ گفتم نه، همونی خودت میگی. خب اگه سوال میکنی چون خودت جواب میدی. بعض اینجوری هستن، از حاضر نیست انقدر گوش بده، دو ثانیه گوش بده، زحمت کشیدی بالاخره پول خرج کردی، وقت گرفتی، وقت خودت و وقت من، خواهی یک چیزی یاد بگیری دیگه. هر روز میخوام بگم فلان، که ها فکر نمی کنید شما اینجوری باشه مثلا؟ دم چرا، همونی خودت میگی، همون درسته. دیگر چی گفت شما نظر دیگه غیر از این نه؟ گفتم نه، نظرم همون نظر شماست. خودشو محروم میکنه دیگه، خودشو بیچاره محروم میکنه. نه گوش بده، آرام ساکت شنیدی اینا رو همه رو در درون خودت نگه دار. حتی اگر بهت گفتن بشنو از نی، بقیهش چی بگو نمیدونم، بقیهش هر چی شما بگید. اینا انسان به فلاح نمیرسد مگر با گوش دادن، مگر با گوش دادن. انسان میگه بشنو از نی چون حکایت میکند، اونم از کی؟ حالا البته نه اینکه بخوام بگم از هر کسی، یا نه، از چنین نی، از چنین نی دل سوخته ای، از چنین نی که سوخته، اینو کندنش از اون نیستان ازل، کندنش، انداختنش اینجا و مزه فراق، مزه تلخ فراق رو داره میچشه. اینه اکثر مردم که نمیفهمن که فراق رو، که فراق چیه، من از کجا آوردن به اینجا. بعضیا دیگه حالا بگی نمیدونم چی بوده، چی جوری شده، چه عنایتی بهش شده که حالی شد این مسئله، که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خود، چند روزی قفسی ساختند است بدنم، من اینجوری نیستم، من مال اینجا نیستم، وطن من اینجا نیست. یک دغدغه‌ای داره نسبت به این مسئله، یک التهابی داره. بعضی ها که این درد رو دارن، از اینا حرف برو بشنو، پیش اینا برو بشین، نه اونی که درد داره که نمیدونم درآمدم کمه، نمیدونم ضرر کردم در این معامله، اینا نه، اینا رو ولشون کن. پیش کسانی که به این درد مقدس رسیدن، درد فراق روح از نیستان ازل، که من اونجایی بودم، من پیش او بودم، من در کنار او بودم، منو از اونجا بریدن انداختن اینجا، از اینا برو بشنو. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، از جدایی داره شکایت میکنه، از بی پولی شکایت نمیکنه، از بی خانمانی شکایت نمیکنه، از اینکه گران شده شکایت نمیکنه، از نه، از جدایی ها شکایت میکند. می نالد که من آوردن به اینجا، من میخوام دوباره برگردم برم همونجا، من اینجایی نیستم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی، از اینا برو بشنو، برو پیدا کن، عمرت رو بذار یک چنین درد کشیده رو برو پیدا شد. حالش شده که اینجایی نیست و داره می ناله. هرچی بهش میگه دردت چی آخه؟ پول نداری؟ میگه نه پولم دارم. یا ندارم، اگرم ندارم مهم نیست. خونه نداری؟ یا میگه دارم، یا میگه اگرم ندارم مهم نیست، اصلا درد من نیست. درد چیه؟ این البته خب روشونم نمیشه به کسی، مردم حالشون نیست، نه بگو درد من نگه از معشوقم جدا شدم. معشوقت کیه؟ اون حقیقت ازلی و ابدی، من از خودش دورم کرد. به هر حال اگر چنین درد کشیده رو پیدا کردی، آقا برو پیشش بشین و گوش بده حرفش. اگر برات از دنیا هم حرف زد، گوش بده به حرفش، همون هم خوبه. بالاخره از روی درد حرکت میکنه حرفش، از جدایی ها شکایت میکنه که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. تا بعد میگه خودش، میگه سینه قاهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. البته اونام برای هر کسی حرف نمیزنن ها، جالبش اینه، اونام برای هر کسی حرف نمیزنن. خب بله دیگه، شما فرض کن یک چنین انسان، یک کسی حالا مثل مولوی یا غیر مولوی که به این درد رسیده، این فراق داره اینو میکشه، روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا قافل، همه روز شب همه فکرش اینه که از کجا آمدنم به کجا میرم، آخر ننمایی بتم، مرق باق ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدن. اینا حاضر نیستن برای هر کسی این حرفا رو بزنن، نمیفهمن مردم، مسخرهشون میکنن. لذا میگه سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. یک سینه میخوام که شرح شده باشه، تک پاره شده باشه، اونم فراق کشیده باشه، تا من براش حرف بزنم، تا من به حرف بیام، من شکفته بشم، باز بشه نطقم براش. ولی با هر کسی گفت نمیزنم که بودین در خدمت یک بزرگوارانی که منزل یک بزرگواری رفته بودم قم، خدا رحمتش کنه انشاءالله، عارف بسیار بزرگ، دیدم همسایش اومده به خونش، این نشسته داره میگه ها گوجه فرنگی نمیده، نرخش زیاد شده بود از دیروز چقدر. خب آدم ندونه میگه چی داره میگه، این عارف مثلا این حرف رو هم میزنه، از نرخ نمیدونم گوجه فرنگی این حرف رو داره. خب چی بگه با اون؟ نمیفهمه که اون حرف، اون حدش همینه. اما یک دل شرح پیدا کنه، شرح جن تک پاره شده دیگه، از غم فراق اینقدر سوخته که دیگه جزقاله شده، تک تک شده، اونام برای هر کسی حرف نمیزنن. خیال نکن اگر به چنین کسی رسیدی او هم برات راحت حرف میزنه، نه، او هم باید این درد رو در تو ببینه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. باید یک کسی باشه که خودش هم مزه این درد رو چشیده باشه، و لذا دعای او این باشه، حرف او این باشه که بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی آدمی خدا بفرستاد و برگرفت. بگه یک بار غمی که خسته کرده ما رو دیگه، 40 سال 50 سال این بار غم رو میکشیم، به خدای کو یک عیسی آدمی بیا، یک عیسی آدمی بفرست که با دم مسیحای خودش راحت کنه ما رو دیگه. کسی طالب اینجوری، اونم مدون حالا برات حرف میزنه، اون حالا میدمد در نی وجود تو، اون حالا زبانش باز میشه، نطقش باز میشه، برات حرف میزنه. اینا هم یک حکایت ها، یک انسان ها ایست که جز آدم ها این دنیا نیستن. اینا دیگه بله، گفت ای عاشقان امروز ما ایم و شما، افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا، کی آشنا بلده، کی شنا کردن بلده. هممون غرق شده، مردم غرق شده دنیا هستن، مردم غرق شده نمیدونم زندگی دنیاشون هستن، اما یک عده هستن که اینا در یک رودخانه خاصی اومدن غرق شدن. ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا، کی میتونه آشنا کنه، کی میتونه شنا کنه، ما را هم نجات بده. کی در این رودخانه، در این رودخانه پر از غم، پر از مصیبت، رودخانه ای که آخرش خوبه، آخرش میرسه به اون دریای وجود خدا، اما خب حالا کی ما رو میتونه در این رودخانه، کی شنا کردن بلده که ما رو هم از این رودخانه نجات بده؟ بعضی هستن در این رودخانه خوب شنا میکنن. افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا، گر سیل عالم پر شود، گر موج چون اشتر شود. مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا. یک افرادی هستن در این رودخانه عظیم، در این رودخانه فراق، اینا مثل مرغابی اونها غمی ندارن. گر سیل عالم پر شود، گر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا. ما غم میخوریم که نمیتونیم شنا کنیم در این رودخانه، در این رودخانه سلوک الله. خب نمیتونیم، عاجزیم، ناتوانیم، نمیتونیم. بعضی اصلا شنا بلدن، بعضی اصلا مثل مرغابی میمونن، هیچ غمی ندارن اصلا. کجا هستن اون مرغابی ها، اون کسانی که میتونن شنا کنن؟ دست ما رو هم بگیرن و ما رو در این رودخانه پیش ببرن. کجا هستن اون کسانی که بتونن درد ما رو بفهمن و به مداوای ما برخیزن؟ خلاصه کون طبیبانی که گفت طبیبیم، حکیمیم، ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز رهیدیم. طبیبانی که از بغداد رسیدن، ولی کدوم بغداد؟ بغدادی که در آسمان، در زمین نیست. علم طبشون رو از جای دیگه یاد گرفتن، از اون جایی که عیسی مسیح علم طبش رو یاد گرفت. عیسی از کجا یاد گرفت علم طبش رو؟ عیسایی که در مرده میدمید زنده میشد، عیسایی که در کور میدمید شفا پیدا میکرد. بعضی در یک دانشگاه دیگری علم طب یاد گرفتن، اونا حالا اومده میگه طبیبیم، حکیمیم، ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز رهیدیم. سبل های کهن را، سبل اون موهایی است که توی چشم موجه است، ولی توی چشم خیلی درد داره. سبل های کهن را، غم بی سر و بن را، ز رگهاش و ز پیهاش به چنگاله کشیدیم. طبیبان الهیم، ز کس مزد نخواهیم، مزد نمیخواهیم، ویزیت نداریم، زیرمیزی نداریم. حرفمون اینه که لا نسألکم علیه اجرا، ما اصلا پول نمیخواهیم. شما بیایید اونی که غم داره، اونی که درد داره، یک غم دیگر، یک درد دیگر، او بیاد. اصلا منتظر چنین آدمایی هستیم ما؟ طبیبان الهیم، ز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم، نه طماع و پلیدیم. ما پندار که این نیز حلیل است و بلیل است، که این شهره عقاقیر ز فردوس کشیدیم. خیال نکنید داروی ما هم این حلیله و بلیله و این داروی ما هم این قرصا و شربت ها و اینا نیست، که این شهره عقاقیر ز فردوس کشیدیم، از بهشت آوردیم برای شما. منتها یه نفر بیاد، بیایید. این طبیب ها متاسفانه بیکارتن، یعنی مطبشون خلوته، مشکل داره. درد کشیده ای که جانش سوخته باشه در فراق، اون درد و اونوری رو احساس کرده باشه، آقا چنین کسی برحال. هر حال ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا. گر سیل عالم پر شود، گر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا. دیروز مستان را بره بربود آن ساقی کله، امروز می داده به ما تا برکند از ما قبا. یک ساقیانی هستند که اینا بدبختشون همینا، اینا دنبالن مریض درست کنن. طبیبان دنیایی اینه که نه، مریض میشن میرن پیش طبیب. اون طبیبان الهی که از اون بغداد اومدن مجبورن خودشون مریض درست کنن. دیروز آن ساقی به ره بر بود از مستان کله، امروز می داده به ما تا بر کند از ما قبا. آمده مستمون کرده، قبامون رو دزدید، قبایی که حجاب دنیای ماست، کلاهی که حجاب دنیای ماست، دزدید از ما. بفهمونه بابا، در بیار از این حجاب ها، بیار بیرون تا بعد بفهمید چی قضیه. آخه برحال گفت ای رشک ما و مشتری، با ما و پنهان چون پری، خوش خوش کشد ما را همی، آخر نگویی تا کجا. می کشه ما رو، میبره تا کجا، کجا میخواد ببره. خلاص اینم حکایت بشنو، که بشنو از نی چون حکایت میکند. دا بشنو، کی بشنوه؟ سینه خواهم شرح شرح از فرا تا بگویم. یعنی مخاطب مولوی هر کس نیست ها، این دقت کن. خیلی هستن که مثنوی رو بر میدارن میخونن، در مثنوی کار میکنن، اما اینا هیچ کدام مولوی با اینا حرف نمیزنه. امروز در خیلی از دانشگاه های داخل خارج مثنوی جزء طرح کاراشونه دیگه، اما آیا واقعا مولوی با اینها حرف میزنه؟ اصلا با اینا سر و کاری داره؟ نه. میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح دردشتی. کسی میخوام سینه شرح شرح باشه، سینه لخت لخت باشه، سینش بله یه جای سالم نمونده باشه ازش. قول سعدی میگه، میگه اون درویشی بود که شیخش او را منع از سماع کرد. بیچاره میرفت سماع، والا در سماع البته نه اون رقص معمولی نیست، یک شوقی است، یک عشقی است، یک آتشی است برافروخته میشه در درون انسان، آدم رو بر میداره به این سو اون سو میزنه. شیخش منع از سماعش کرد. این بنده خدا خیلی خیلی ناراحت شد، رفت تو خونه، اینقدر قصه خورد، مرد بنده خدا. اینو بردن جو دکتر و دکتر گفت که دفنش کنید دیگه، مرده دیگه. منتها طبیب فهمید بعضی از اطباء هرچند طبیب دنیایی هستن اما یه شعور ماورایی دارن. یک حکایتی هست که میگه سری سبتی از عرفای بزرگ یه مریض شده بود، میگه قاروره او را به طبیب بردن، ادرارشو بردن پیش طبیب. این طبیب برداشت نگاه کرد، این شیشه رو باز گذاشت، باز برداشت نگاه کرد، باز گذاشت، باز نگاه. گفتن تو طبیب ماهری هستی، چطور شد نتونستی درد و تشخیص بده؟ گفت چرا ولی؟ گفت این ادرار یا مال یک طبیب مسیحی بود البته، گفت یا مال یک راهب ریاضت کشیده است، یا اگر مسلمانه مال سری سقطی است. این ادرار آدمای مریضی این دنیایی نیست، این قاروره مال کسی است که جگرش سوخته، اونم از عشق، نه اینکه قندش بالا باشه، چربیش بالا باشه، نه. گفت یا مال یک راهب مسیحی است که عمرش رو در ریاضت به سر برده، یا اگر مسلمان مال سری سقطی است. این کار قند خون و چربی خون نیست. این بعضی از اطباء اینجوری هن، آدم های عجیبی هستن حالشونه. لذا حالا به هر حال اینه که عرض کردم خدمتتون که مخاطب مثنوی هر کسی نیست، مخاطب مولوی هر کسی نیست. اصل حرف رو نمیگه به کسی، مگر با کسانی که سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. بیوارو.